السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فإن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وهي صلة بين العبد وربه، وهي راحة المؤمن، لأنه إذا صلى وقف بين يدي ربه وناجى ربه، وإذا سجد كان أقرب ما يكون من ربه كما جاء في الأحاديث. والصلاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي فرض على المسلمين قبل الهجرة، وأما بقية أركان الإسلام من صيام وزكاة وحج فإنها فرضت بعد الهجرة، أي بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أنزا نكوزمومزا نكويليزا kuanguzo iliyotiliwa nguvu kabisa, iliyotiliwa nguvu zaidi katika nguzo za Uislamu baada ya shahada ni nguzo ya ibada ya swala. Swala ambayo ni mafungamano baina ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, na ndio raha ya mu'min, ni utulivu wa moyo kwa mu'min. Sababu katika ibada ya swala mu'min asimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na anaposujudu huwa karibu zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nguzo ya swala ndio nguzo ya pekee ambayo imefaradhishwa kwa waumini kabla ya kufanya hijra Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nguzo nyingine zilizobakia zote zilifaradhishwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina, lakini nguzo ya swala ndio nguzo ya pekee ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafaradhishia waumini kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra. Was-salat faradaha Allah Subhanahu wa Ta'ala على نبيه في السماء السابعة في رحلة الإسراء والمعراج، وكلمه ربه سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة، فكانت في أول الأمر 50 صلاة يصليها العبد في اليوم والليلة. فلما نزل عليه الصلاة والسلام وجد موسى عليه السلام فقال: يا محمد، كم فرضت الصلاة؟ قال: 50. قال: 50. قال: يا محمد، إن أمتك لا يستطيعون ذلك، إن بني إسرائيل أمروا بأقل من ذلك ولم يفعلوا، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع عليه الصلاة والسلام فخففت إلى 40، ثم أتى إلى موسى وقال: يا محمد، إن أمتك لا يستطيعون ذلك، وقد سئلوا بني إسرائيل أقل من ذلك ولم يستطيعوا، فارجع إلى ربك واسألوا التخفيف. فلا زال عليه الصلاة والسلام يسأل الله التخفيف حتى فرضت خمس، فقال سبحانه وتعالى هي خمس وفي الأجر خمسين، هي خمس صلوات وفي الأجر خمسين. سمع عبادة صلاة الله سبحانه وتعالى علي فرضيشا juu ya mbingu saba. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala katika safari ya mtume za sallam ya Isra wa Mi'raj alimfaradhishia au alifaradhishia huu umma swala moja kwa moja bila ya kuwa na kati na kati baina yake na mtume sallam Jibril. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaifaradhisha hii ibada juu ya huu umma yeye mwenyewe alipomchukua mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika ile safari maarufu ya Isra wal Mi'raj. Na mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala alifaradhisha swala 50 katika mchana na usiku, awe muislamu ataswali swala 50. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapokea swala zile 50. Alipokuwa yashuka akakutana na Musa alaihi salatu wassalam. Musa akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, umefaradhishiwa swala ngapi? Akamwambia nimefaradhishiwa swala 50. Akamwambia rudi kwa Mola wako, muombe akufanyie takhfif. Kwani Banu Israil walipewa amana ya swala ya idadi chini ya hapo sana na ikawashinda. Kwa hiyo rudi muombe takhfif, umma wako hawawezi kutekeleza ibada hiyo swala 50 kwa siku, hawatoweza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua ushauri wa Musa akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akazishukisha 40. Akaendelea akishuka kwa Musa amwambia nenda kaombe takhfif, hawawezi hiyo idadi ya swala. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam arudi baina ya Musa na Allah subhanahu wa ta'ala akiomba takhfif mpaka zile swala zikapunguzwa kufika ngapi? 5. Kwa hizi swala zilipofikia 5, Musa bado alikuwa yomwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam rudi tena kaombe takhfif. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sasa naona haya kurudi tena kuomba takhfif. Allah subhanahu wa ta'ala akazihukumia hizi swala 5 ni kwa swala 50, kwa sababu jema moja walipo mara 10. Kwa hivyo hizi swala 5 ambazo tuzitekeleza mchana na usiku ni sawasawa ajiri yake na mtu kuswali swala 50. Naam. Fanazala alayhi salatu wassalam faida bi Musa aidan alayhi salam faqala ya Muhammad kam fardhu as-salah? Qala 5. قال سر ربك التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام إني أستحي من ربي، يعني أستحي أن أسأله أقل من 5. والحياء ممدوح بل هو من الدين. قال عليه الصلاة والسلام الحياء من الدين وهو شعبة من شعب الإيمان كما في الحديث قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، وكله حديث صحيحة. والحياء لا يأتي إلا بخير كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء ممدوح ولا يأتي إلا بخير إلا في حالة واحدة، فإنه مذموم إذا كان يترك المسألة الشرعية حياء من السؤال، فهنا يكون مذموما كما قال بعض السلف لا ينال العلم مستحي ولا متكبر، لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. Aleza Sheikh asema Mtume sallallahu alayhi wasallam aliendelea kupitia baina kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kushuka kwa Musa alayhi salatu wassalam mpaka swala zikawa ni tano. Zilipofikia swala tano, bado Musa alayhi salatu wassalam amwambia Banu Israil walipewa chache kuliko hizo na zikawashinda, nenda kamuombe Mola wako takhfif. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hapa ilipofikia naona haya kwa Mola wangu kwenda kumuomba takhfif. Kisha akazungumzia swala la haya, kuwa tabia ya mtu kuona haya imesifiwa na ni katika dini, bali ni sehemu au kitagaa katika vitagaa vya dini, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa haya ni shu'ba min al-iman, sehemu katika nikitagaa katika dini, katika iman. Na haya pia haiji isipokuwa na khairi. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona bwana mmoja ampa mawaidha ndugu yake kuhusu haya, bimaana kama amwambia usiwe na haya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia da'ahu, muache, haya haiji isipokuwa na khairi. Isipokuwa katika hali moja, Sheikh asema, ikiwa mtu atawacha jambo ambalo ni wajib juu yake kulifahamu na kulijua, akaona haya kuliulizia, kwa kule kuona haya kwake kuulizia jambo ambalo ni wajib juu yake kulitekeleza, haya kama hii haikubaliki kisheria, kwa sababu kuna watu wawili ambao hawezi kupata ilmu. Wa kwanza ni mwenye kiburi, yule aliye na kiburi hawezi kukaa chini kusoma sababu ajiona yeye ashafika. Na mtu wa pili ni yule anayeona haya, aona haya kuuliza ili ajue. Huyu pia hawezi kupata na ilmu, huyu hawezi kuipata ile ilmu. Kwa hivyo haya katika hali kama hii peke yake imesimangwa kisheria, lakini hali zote zilizobakia ni jambo ambalo limesifiwa. Naam. Wa awwal ma faradha as-salah, awwal ma faradhat كانت ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، وكان الصحابة رضوان الله عليهم قبل الهجرة يتخفون عن المشركين، من المشركين، فيذهبون إلى الأودية وإلى الجبال حتى يصلوا هذه الصلاة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة أصبحت الصلاة أربع ركعات الظهر وأربع ركعات العصر وثلاث ركعات المغرب وأربع ركعات العشاء وركعتان الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، يعني أول النهار وآخره ركعتان ركعتان. فلما هاجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتمت في الحضر، يعني أصبحت أربع، وقصرت في السفر، يعني وأما في السفر فبقيت كما هي ركعتان. نعم. Sheikh asema na mwanzo kufaradhisha swala Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba walikuwa kiswali rak'a mbili mwanzo wa mchana na rak'a mbili mwisho wa mchana, na walikuwa masahaba wakijificha kwa ajili ya kuitekeleza ibada ya swala kwa kuchelea na kuogopea makafiri wasiwafitini katika dini yao. Kwa walikuwa wakijificha wakiitekeleza hii swala ya rak'a mbili asubuhi na rak'a mbili jioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya hijra kwenda Madina, zile swala zikatimizwa, ikawa rak'a nne ya dhuhuri, rak'a nne alasiri, tatu magharibi, nne isha na rak'a mbili alfajiri, kama ilivyo kawaida watu wanavyoswali. Na Aisha radhiallahu anha akaeleza tukio hili kuwa mwanzo ilipofaradhishwa sala ilikuwa ni rakaa mbili mchana na asubuhi na rakaa mbili jioni. Kisha baadaye, baada ya kufanya hijra Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake, ikawa ile hali ya zile swala ambazo leo twaswali zikabakia katika hali ya kawaida ni vile tunavyoswali, na katika safari zikabakishwa vile vile kwa rakaa nne ikawa ni mbili. Naam. والصلاة هي أحد أركان الإسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس, يعني أن الإسلام مبني على خمسة أمور: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج بيت الله الحرام. فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين, وهي ذروة سنام الإسلام, ذروة سنام الإسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال وذروة سنامه الإسلام أو الصلاة, فهي ذروة سنام الإسلام. Swala, Sheikh asema, ni moja wapo katika nguzo za Uislamu kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma sahih, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema buni al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengewa nguzo tano. Katika zile nguzo alizozitaja baada ya shahada, moja kwa moja akataja wa iqam as-salah, kusimamisha swala. Kwa ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu, na swala hii ndiyo kilele katika Uislamu, ni ibada tukufu mno katika Uislamu, iliyo juu kabisa. Naam. Wa lam yakhtalif ahlu al-ilm ala wujub as-salat, faqad dalla ala wujubiha al-kitab والسنة والإجماع. قال ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس, وذكر إقام الصلاة. وأجمع أهل العلم على وجوب الصلاة, وأن من جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر. واختلفوا في من تركها تكاسلا, قيل أنه فاسق ولا يكفر, وهذا قول كثير من العلماء. والقول الثاني وهو الذي يعضده ظاهر الأدلة, وهو الذي يعضده أن ينصره ظاهر الأدلة, هو كفر تارك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال شقيق ابن سلمة كما عند الترمذي وغيره لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد نقل أو نقل ابن حزم الظاهري إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة, ذكر ذلك عن إجماع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يعرف لهم مخالف, لم يعرف لهم مخالف. Sheikh asema wanaovioni hawakukhtalifiana juu ya uwajibu wa sala. Kwa wale wenye kusinzia nitarusha maswali pia kwa Kiswahili. Kuna watu walala hapa, wale wenye kulala nitarusha maswali sasa hivi, kwa hiyo amka. Tayib, wanaovyoni hawakukhtalifiana juu ya uwajibu wa sala. Kwa hiyo ni kwa ijmaa kuwa sala ni wajibu, bali kwa dalili ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala sema waqimu salata wa atu zaka, simamisheni sala na mtoe zaka. Kadhalika katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam tumetangulia kutaja hadithi ya Ibn Umar aliposema kuwa Uislamu umejengwa na nguzo tano, mojawapo katika zile nguzo akataja swala. Kadhalika jambo la ijmaa, kwa ijmaa ya wanaovioni kuwa swala ni wajibu, na yeyote anayewacha swala kwa kukanusha uwajibu wake, basi huyo atakuwa ametoka katika Uislamu, bimaana hachukuliwi kuwa ni Muislamu. Anayekataa uwajibu wa swala akasema kuwa swala sio nguzo katika nguzo za Uislamu, huyo atakuwa amekufuru kwa ijmaa ya wanaovioni, hawakukhtalifiana katika hilo, isipokuwa wamekhtalifiana kwa yule anayewacha swala kwa uvivu na kwa kuzembea, ajua kuwa ni wajibu, kama walivyo wengi katika watu. Maal asaf, wengi katika watu huacha swala kwa sababu ya uvivu. Yaani mtu anaweza kumwambia twende tukaswali, siko fiti. Sijui kama na mwanamume, si ati ni mwanamke yani. Sijui kama kuna wanaume wapata ada, lakini almuhim huwa wajibu hivyo wao. Wasema mimi siko fiti, siko sawa. Hawa wanaoacha kwa uvivu wamekhtalifiana wanaovioni kuwa je, atakufuru kufuru inamtoa katika Uislamu ama bado anabakia Muislamu lakini ni fasik, ni muovu. Asema kauli ya kwanza ambayo ndio ya wengi katika wanaovioni wamekwenda katika kusema kuwa ni fasik yule mwenye kuacha swala kwa uvivu, maadamu yuwakiri kuwa ni wajib, ni fasik. Na kauli ya pili ambayo yatiliwa nguvu zaidi na dhahir ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam bali na aya za Qur'an ni kuwa huyu anayewacha swala kwa uvivu pia ni kafiri, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara, ahadi baina yetu na kufar ni hii swala, yoyote mwenye kuiwacha hii swala basi atakuwa amekufuru. Na hii hadithi iko wazi. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam asema baina ar-rajul wa baina ash-shirk wal kufr tarku as-sala, baina mtu na ushirikina na ukafiri ni kuacha ibada ya sala. Na Shaqiq akanukuu ijmaa ya masahaba kuwa takriban ijmaa ya masahaba kuwa masahaba walikuwa hawaoni katika ibada ambayo kuiwacha ni ukafiri isipokuwa ibada ya nini, ibada ya sala. Bali akasema kuwa Ibn Hazm akanukuu ijmaa ya masahaba juu ya kufuru ya yule mwenye kuiwacha sala hata kwa uvivu pia, bali akataja kuwa hakuna anayekhalifu katika masahaba kuwa mwenye kuiwacha swala kwa ajili ya kuzembea na uvivu ametoka katika Uislamu. Naam. Wa tariku as-salat lahu 'uqubatan, 'uqubatun fi dunya wa 'uqubatun fi al-akhirah. Amma fi dunya fa innahu yustatab, فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، أي يقيم عليه ولي الأمر الحد، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بخلاف المسلم الذي يصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. أما هذا قال أهل العلم إنه لا يصلى عليه ولا يقبر مع المسلمين زجرا لغيره ممن ترك الصلاة، فهذه عقوبته في الدنيا. سما تارك الصلاة يلي من يكوش صلاة أنا عذاب مرمبيلي كنا هابا دنياني ناو أنا كيونغوزي وكيسلامو akimjua yule anayewacha swala atamkamata kisha amlazimishe atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuiwacha swala, bi maana aanze kuswali. Ikiwa atatubia ni sawa, ikiwa atakataa tena amekamatwa ametiwa ndani asema siswali, swali si swali, basi hapo hakuna Uislamu tena, iwakatwa yakatwa kichwa, yauawa kwa sababu ya kuiacha swala ikiwa atakataa kutubia. Hii ni hapa duniani. Kisha mtu anayeacha swala haifai kwa Uislamu kumswalia. Anayeacha swala haswaliwi. Usiwafanyie ghushi Waislamu ukawaletea maiti yako msikitini na kumbe haiswali. Ule ni mzoga, waleta mzoga pale msikitini watu waswalie. Kwa hivyo haifai kuswaliwa mwenye kuacha swala. Kadhalika hafai kuzikwa katika makaburi ya Waislamu, sababu atawaudhi maiti wa Waislamu, ni kafiri yule, ile adhabu atakaoadhibiwa nayo pale atawaudhi wale majirani zake ambao ni Waislamu. Na hii yafanywa yote ili kuwazuia watu kutokamana na tendo ovu ili la kuacha swala. Bimaana lau kama watu watatekeleza ili jambo, kwa mfano leo akafa mtu amewacha swala, wakamfunga katika mifuko, wakampeleka mahali, wakachimba shimo, wakamtupia mbali kule, hakuna mwingine atawacha swala. Kwa hiyo hili lafanywa ili kuwazuia watu kutokamana na kuzembea juu ya ibada hii adhimu ya swala. Naam. وما عقابه في الآخرة فإنه متوعد في نار جهنم. قال ربنا سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والقي قيل هو واد في جهنم، واد في جهنم اسمه الغي. وقال تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر. وسقر من أسماء النار. قالوا: لم نكن من المصلين. هذا أول شيء، قالوا لم نكن من المصلين. وإذا نظرت في كتاب الله تجد أن الله سبحانه وتعالى توعد الذي يؤخر الصلاة في الويل، الذي يؤخر الصلاة، فكما قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهم من الصحابة، قالوا: هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، فهذا متوعد في الويل. والويل قيل واد في جهنم، وقيل تهديد أكيد ووعيد شديد. فإذا كان الذي يؤخرها موعد في العذاب، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ لا شك أن عذابه أشد وأشد، والعياذ بالله. شيخ سيما أما عذاب ياكك شو آخرة الله سبحانه وتعالى أمم كمية mwenye kuiacha swala na moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala sema: fakhalafa min ba'dihim khalfun, yani wakaja chipukizi baada ya wale wema, wakaja chipukizi waovu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata, ambao waliipoteza na kuiacha swala. Wattaba'u ash-shahawat, na wakafuata matamanio ya nafsi zao. Fasawfa yalqawna ghayya, hi ghayy asema ni bonde. Wataja wafasiri kuwa ghaya ni bonde katika moto wa jahannam, ambalo ni adhabu wameekewa wanaoacha swala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu watu wa motoni watakapoulizwa: ma salakakum fi saqar, na saqar ni moja katika moto wa jahannam, ni jina katika au sehemu ya moto wa jahannam. Wataulizwa: ni kipi kilichowaingiza nyinyi katika moto wa saqar? Jawabu la kwanza watakalojibu watasema: qalu lam nakum minal musallin, sisi hatukuwa katika wale wenye kuswali. Na hii ni dalili ya wazi kuwa wasioswali makazi yao wal iyadhu billah kesho akhira ni ndani ya moto wa jahannam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha makamio makali kwa wale wanaochelewesha swala mpaka wakati wake ukatoka. Akasema: fawailul lil musallin, ole wao wale wenye kuswali. Angalia, waswali. Fawailul lilmusalli, ole wao wale wenye kuswali. Alladhina hum an salatihim sahun, Hapa asema wanaovioni katika masahaba kama Ibn Abbas na wengineo wamefasiri kuwa sio kuwa wameiacha swala, la waswali, lakini waiswali ile swala pasi na wakati wake. Pengine alasiri jamaa aiswali magharibi, magharibi aiswali wakati wa Isha, achelewesha ile swala yake. Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia makamio makali watu hawa, na wail asema ni bonde, wengine wasema ni bonde katika moto wa Jahannam, wamewekewa hao wanaochelewesha swala. Au ni adhabu kali wamewekewa hao wanaochelewesha swala. Sasa wasema ikiwa huyu yuwaswali, yuwaswali yeye, lakini aichelewesha ile swala, na Allah amemtumia makamio makali kama haya, kefu yule asiyeswali kabisa. Ikiwa huyu yuwaswali na Allah azungumza maneno makali sana dhidi yake kwa sababu ya kuchelewesha swala, vipi yule asiyeswali kabisa? Bila shaka adhabu yake itakuwa ni kali zaidi na zaidi. Naam. والناس في الصلاه ينقسمون الى ثلاثه اقسام. القسم الاول الذين حافظوا على الصلاه في وقتها المحدد شرعا مع جماعه المسلمين في المساجد، وهؤلاء هم عباد الرحمن، فان من صفات عباد الرحمن والذين على صلواتهم يحافظون. والقسم الثاني الذين تارة يصلون وتارة لا يصلون، وتارة يصلونها في وقتها وتارة يصلونها في غير وقتها، وهؤلاء هم المنافقون. قال تعالى عنهم: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عبد الله بن مسعود رضي عنه: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها يعني الصلاة إلا منافق، معلوم النفاق. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام في صفة صلاة المنافق، قال: يؤخر صلاة العصر، يؤخر صلاة العصر حتى إذا مالت الشمس للغروب قام ونقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا القسم الثاني هو المنافق. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يضرب برأسه في حجر، فينفلق الرأس، ينفتح الرأس ثم يرجع مرة أخرى ويضرب بحجر فينفلق ثم يرجع مرة أخرى وهكذا. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا الذي ينام على الصلاة، ينام عن الصلاة يعني تعمدا لا يقوم تعمدا. وأما القسم الثالث من الناس هم الذين لا يصلون أبدا، وهؤلاء ظاهر الأدلة على كفرانهم، وقد توعدهم ربنا سبحانه وتعالى بسقر أي في جهنم. نعم. شيخ أسيما نواتك كصالة ومجوانيك في جوانيو في تاتو، watu katika swala wamegawanyika vigawanyo vitatu. Kuna wale ambao wanahudumu na kuzichunga swala zao, bimaana waziswali swala zao kwa wakati wake, tena kwa jamaa pamoja na Waislamu, zile swala zao wazichunga sana. Ikifika wakati wake waenda msikitini waswali pamoja na jamaa. Hawa ni waja special wa Allah subhanahu wa ta'ala, ibadur rahman. Hawa ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu katika sifa alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala za wale waumini ambao wamefaulu, ametaja kuwa walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, katika sifa zao ni wenye kuchunga swala zao, bimaana waziswali swala zao kwa wakati na kadhalika pamoja na jamaa. Hawa waumini. Kigawanyo cha pili ni wale ambao mara waswali mara hawaswali, kipindi fulani waswali kipindi fulani wawacha, yani zile swala zake aziswali anavyotaka yeye, aziswali zile swala wakati anapojisikia kuswali, wakati mwingine iwawacha. na kuna wengine mpaka kuwe na nikah pengine msikitini ndio yenda kuswali, ama akishikwa na haja. Wakati mwingine Allah wapa mtihani, apata haja ndio aingia msikitini ili apate choo pale ndani, basi uona haya akaswali pale msikitini. Hawa ni wanafiq, hawa ambao waacha swala zingine waswali, hawa ni wanafiq, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akieleza sifa za wanafiq asema innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wanafiq wao wataka kumhada Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah aamiliana na wao kwa nia zao chafu au hada wao, hawezi kumhada Allah subhanahu wa ta'ala. Waidha qamu ila salati qamu kusala, na wanaposimama kwa ajili ya kwenda kuswali huamka kwa uvivu uvivu, enda kuswali lakini kiuvivu uvivu. Yurauna an-nas, anaposwali waswali tu kwa ajili ya kujionyesha kwa watu, na amali zake afanya kwa ajili ya ria. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, na hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa uchache. Na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema walaqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, bi maana masahaba walikuwa kiona hakuna anayewacha kuswali jamaa isipokuwa munafiq, ambaye sisi twajua ule unafiki wake, hauna shaka kwa yule mtu anayewacha ile salatu aljamaa ni munafiq. Kadhalika akataja dalili nyingine zinazoonyesha hatari ya mtu kuwacha sala. Hawa ni aina ya pili wanafiq, ambao Mtume صلى الله عليه وسلم asema munafiq asubiri salatu alasri mpaka lile jua lenda kutua, yuwakimbia yuwaswali kwa kudona dona. Mtume صلى الله عليه وسلم huyu mtu ambaye yuwaswali amemwita kuwa ni munafiq kwa namna anavyofanya. Aina ya tatu ni wale wasioswali kabisa, haswali hata swala moja, muislamu wa kitambulisho tu kwa yeye muislamu lakini haswali kabisa. Asema hawa kwa dhahiri ya dalili ni kuwa wametoka katika Uislamu kwa kitendo chao hiki, bi maana hawaisabiki kuwa ni waislamu, watakuwa wamekufuru. Naam. ولبيان عظم الصلاة أنها آخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقبل وفاته بلحظات عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس يصلون فرح بذلك، كان في بيته فكشف الستارة ورأى الناس يصلون في المسجد ففرح واستبشر. ولبيان عظم الصلاة أنها أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، كما جاء في الحديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا صلحت يعني كان من المصلين، فإذا صلحت كان ما بعدها أيسر في الحساب يعني أخف، وإذا لم تصلح يعني لم يكن من المصلين كان ما بعدها أشد في الحساب. نعم. شيخ سيمانا katika kubainisha umuhimu wa sala, jambo la mwisho kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufariki alilohusia alisema as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, nawahimiza juu ya ibada ya swala, Allah Allah na swala na kile kilichomiliki kuume kwenu, yani watumwa wenu pia muangalie vizuri sababu ni madhaifu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wasia wake wa mwisho kabisa aliyohusia umma wake kabla ya kuondoka duniani ni wasia wa swala. Sasa kuna baadhi ya watu huenda kupiga matari pale Makadara kisha wacheza we ikiadhini wa swala, ule msikiti wa Baluchi pia hawaingii kuswali, hawaingii hawaswali, bali iweza kumwona mtu apiga gati kisha iweimba ampenda Mtume. Jua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la mwisho kabisa alilohusia kabla ya kuondoka duniani ni swala. Sasa wampenda Mtume yupi ikiwa wewe huswali? Na ndio wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuhusia. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufariki kwa muda mfupi alifungua pazia ya nyumba yake, sababu nyumba yake ilikuwa imeshikana na msikiti. akawakuta masahaba wamepanga safu vizuri nyuma Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu waswali. Hili jambo likamfurahisha sana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwaona kuwa masahaba waswali kwa jamaa vizuri kabisa. Hili jambo likamridhisha na kumfurahisha sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika kuonyesha umuhimu na uzito wa ibada ya sala, ndiyo jambo la kwanza atakalohesabiwa mja siku ya kiyama. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyama as-sala. Jambo la kwanza ambalo atahesabiwa mja siku ya kiyama ni jambo la sala. Ile sala ikipita salama, basi bakia zile amali zake itakuwa ni sahali kwake. Na hii sala akifeli ndani yake, basi yale yanayokuja yatakuwa ni mazito zaidi. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo jambo la kwanza atakalohesabiwa mja siku ya kiyama ni jambo la sala, na hii ni kuonyesha umuhimu na uzito wa ibada ya sala. Naam. لعل في هذا كفاية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب إن شاء الله تسمم يا أبو تشليزة ونزممزة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.